це і малі беркути у вигляді паразитуючих елементів, і великі у подобизні держав-окупантів. Падали слова Франка в народний ґрунт українства і виростали великим врожаєм національної свідомості. Не всього досяг великий патріот. Будучи чесним і чистим, він дивувався, чому у нас відступників так много, і чому для них відступство не страшне. Не перевелися вони, відступники. Та прийде час, і згорять їхні душі. Продовжила Шевченкову справу і Леся Українка, 1871-1913 роки. У вірші «Нарковини Шевченка» вона писала: «Ми, як ти, минати будем чужі пороги, орать будем свої ниви, рідні перелоги». 1889 рік. Так вона й робила все своє коротке, чисто українське життя. Франко про неї писав: «Ця хвора, слабосильна дівчина, трохи чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну». Франко. Зібрання творів у 50 томах. Київ, 1981 рік, том 31, сторінка 271. Це була влучна характеристика. Прочитаємо її полум'яний вірш, фрагменти, і переконаємося, що в душі цієї кволої 25-річної дівчини горів вогонь великого українського воїна. Слово, чому ти не тверда якриця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч? Ти, моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхви готова. Тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Слово, моя ти єдина я зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. 1896 рік. Хто ж, прочитавши наведені рядки, міг залишитися байдужим до нашої долі, до нашої мови, до нашого слова, до нашої сутності? Творчість Лесі Українки породжувала нові покоління української еліти, яка йшла в народ, несла йому повні пригорщі свіжої правди. Співзвучно настроям Лесі Українки лунають слова Панаса Мирного: «З слова живого скуй самопали, і з ними між люди іди. Бий ними, музо, всяку неправду, хто б не вчинив її, бий». На цьому доводиться завершити розгляд помислів та діянь до революційної еліти вищого класу. Не всім приділена належна увага, хоч усі вони заслуговують на таку пошану. Для цього треба б написати декілька томів. Усі ці люди, описані і перелічені, великі громадяни України.